الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتى تروا، لہذا جب تک کہ چاند نکل نہ آئے اسے دیکھ نہ لیں آپ، تب تک آپ کو آگے سوم نہیں رکھنا ہے. اگر بدلی یا کسی اور وجہ چاند نظر نہ آئے، فاکملوا العدۃ 30، اسی کی وجہ سے لوگ فقدر لوگوں کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. کیا مراد اس فقدر لوگوں سے؟ کہ 30 کی جو تعداد ہوتی ہے وہ تعداد آپ پوری کریں. تو اگر کبھی ہو جائے نظر نہ آئے چاند آپ کو کسی وجہ سے، بدلی کی وجہ سے، دن کی وجہ سے، تو ایسے موقع سے آپ 30 کی تعداد پوری کریں. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، بس ہمیں حکم دیا گیا اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو ہمیں 30 کی تعداد پوری کرنی ہے، 30 ہی، اس کے بعد آگے سوم کا آغاز کریں گے. آگے باقی ہمارا کام آگے کریں گے. آگے کام کس کا ہے؟ جس نے حکم دیا، باقی آگے کام ثواب دینا اور کیا کرنا، کس کو افضل کرنا، غیر افضل کرنا، ایسا دوسرے کا کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے. کیا کہا آپ نے؟ مہینہ اتنا اتنا اور، تو تیسری بار جو آپ نے اس طرح کیا اشارہ کیا تو ابہام کو دبا لیا آپ نے. تیسری بار جو آپ نے کیا تو ابہام کو، انگوٹھے کو دبا لیا. یعنی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 29 دن کا ہوتا ہے، کوئی کوئی 30 ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا، تو 29 دن ہوا تو آپ ایلا سے اتر آئے، آگے متحرات کے بعد. تو کسی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا ایک مہینہ ایلا اور ابھی 29 دن ہوا، گن رہے ہم باقاعدہ ایک ایک دن کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مہینہ کئی دن کا ہوتا ہے؟ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی 29 کا ایک مہینے کے لیے کسی نے کچھ کہا تھا 29 دن پورا کرے تو بھی ایک مہینہ ہو گیا، 30 دن پورا کرے تو بھی ایک مہینہ ہو گیا، 28 کرے تو تب بھی ایک مہینہ ہو، تو 29 کرتا ہے کوئی تو ایک مہینہ ہو گیا. وہ یہ نہیں کیا والا مہینہ 29 کا ہونا تھا. اور آپ نے پہلی تاریخ کو جو ہے ایلا کیا تھا، پہلی تاریخ کو کیا تھا، اس کا چاند نکل آیا اور مہینہ 29 کا ہو گیا. ایسا نہیں کیا فرمایا آپ نے، مہینہ کیا دن کا ہوتا ہے، 29 دن کا تو ہوتا ہے مہینہ، تو ہو تو کیا ایک مہینہ پورا. کیا جی؟ اس سے مراد اس سے کوئی مطلب نہیں. اور 29 دن تک آپ ایک بالا خانے میں تھے. شہر عید قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق هو ابن سويد عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحجاج قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہینے ایسے ہیں جن میں کوئی نفس نہیں ہوتا، ایک تو اور دونوں عید کے مہینے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ، دوسرے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ دونوں مہینے ایسے ہیں جن میں کوئی نفس نہیں ہوتا ہے. اب کیا مطلب نفس نہیں ہوتا ان دو مہینوں میں؟ اب اس کی لوگوں نے مختلف تشریحات کی ہیں، جن میں سے دو تشریحات امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کی ہیں. دو نقل کے دیکھیں، قال ابو عبد الله وقال احمد بن حنبل نحن الله إن نقص رمضان نقص رمضان تم بالحجة وإن نقص بالحجة تم رمضان. تو ایک تشریح تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کی، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی سال میں دونوں 29 کو ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک سال میں دونوں 29 کے ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک اگر 29 کا ہوا دوسرا لازم کیسا ہوگا 30 کا ہونا ضروری، دونوں ناقص ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو شہر آئے دن ایک ساتھ دونوں مہینے ناقص میں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایک ناقص ہو دوسرا لازمی تو وہ تام ہوگا، دونوں تام ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایک میں نقص ہو دوسرا لازمی تو پھر کیا ہوگا تام، دونوں ناقص ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تجویز تو کس نے کی ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے کی ہے. ایک تشریح کی ہے دوسرے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام اسحاق ابن راہویا نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے فضیلت میں ان دونوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور مہینے ہیں اگر ان میں آپ نے 29 دن عمل کیا نہیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ 29 دن کا. لیکن یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ ان میں اگر کمی ہو جائے تو اسے کمی نہیں کہیں گے، اس میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. آپ نے سوم رکھے 29، اگلے شوال میں کیا رکھنے آپ کو؟ 7 کی 6، تو سال پورا ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ بتایا شریعت نے کہ یہ آپ کے 30 دن کا جتنا پورا ہو جاتا ہے 10 مہینہ ہو جاتا ہے، اور 29 دن کا ہوتا کئی مہینہ ہوگا، کس مہینہ ہوگا؟ تینوں مہینہ 20 دن کتنا ہوگا نا؟ ہاں تمہاں گنتی نہیں گننا ہے آپ کو. فرحان شاہراہ عید لائن خسان، یہ دونوں جو عید کے مہینے ہیں ان میں نقص نہیں ہوتا فضیلت کے اعتبار سے، اگر 29 کا مہینہ بھی ہو جائے تو بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کیونکہ وہ اس سال تو 29 ہی روزہ رکھا ہم نے، 30 کا ہوتا تو اچھا رہتا اور 30 دن روزہ رکھتے تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی نقص نہیں، اگر 29 کا مہینہ وہ آپ نے 29 ہی رکھا تو کوئی اس کے اندر نقص اور کمی کی بات نہیں کہ آپ کو رات موقع ملا، وہ پورا ہی ہوتا ہے چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا. یہ تشریح کی کس نے؟ اسحاق ابن راہویا رحمہ اللہ نے تشریح کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے سن وہی پہلی والی بات کہ 29 اور 30 والی بات کہ کم نہیں ہوتا، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص سال کے بارے میں کہا، جس سال فرمایا تو سال کے بارے میں تھا کہ دونوں ایک ساتھ کم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مہینہ اگر 29 کو دوسرا 30 کا ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے خاص طور پہ اس سال کے بارے میں، اس سال آپ نے کہا تھا. اور کچھ لوگوں نے ایسی بات بھی کہہ دی ہے کہ آپ نے خاص طور سے اس سال کے بارے میں کہا تھا، تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے بہرحال یہاں پر ذکر کی ہیں کہ تو فرمایا کہ لا انقصان، دو مہینے ایسے ہیں جن کے اندر نقص اور کمی بہرحال نہیں ہو سکتی ہے. تو غالباً ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہ اس سال مہینہ تو کیا ہو گیا، کم ہو گیا سال تو مہینہ، 29 کا ہوا ہو تو ان کو ثواب کی رغبت ہوتی ہے، زیادہ عبادات کی طرف رغبت ہوتی ہے، کہ کیا کسی نے کہہ دیا ہوگا اس سال تو مہینہ کم ہو گیا اس سال تو رمضان کا نہیں، کیا فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شہر عید لا انقصان، لگتا ہے اس طرح سے آپ نے فرمایا ہوگا ایسے موقع سے کہ دو مہینے کو اگر ناقص ہوں تو بھی ناقص نہ کہیے آپ، یہ دو مہینے ایسے ہیں اگر ان کے اندر کمی بھی ہو تعداد کے اعتبار سے تو وہ نفس ثواب کے اعتبار سے بہرحال نہیں ہوتا ہے، فضیلت کے اعتبار سے نفس نہیں ہوتا ہے، پر زیادہ تر معلوم ہوتا ہے یہ اور جو ذکر کیا ہے اسحاق نے راہویا رحمہ اللہ نے. باقی وہ قول کہ دونوں ایسا نہیں ہو سکتے، بہرحال یہ قول زیادہ یہاں پر صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں مہینے ایسے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے، ہمیشہ ہر سال 30 کا رہے گا، ہمیشہ کہ بالکل کس کے مخالف ہے یہ؟ ہاں مشاہدے کے بالکل مخالف ہے یہ، مشاہدے کے مخالف ہے غالباً، چلے شاید حدیث بانی صحیح کے نہیں ہے کرنا چاہیے، کوئی حدیث اس طرح کی حید رسالت میں زیادہ مہینے 29 کے، لیکن درجہ مجھے اس وقت یاد نہیں پڑ رہا، کہیں دیکھا میں نے زیادہ مت کچھ لکھی ہونا چاہیے. کیا جی کون سا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے درخت اور مشاہدہ بھی دیکھیں گے آپ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں آپ کو رمضان بھی 29 کا ہو اس کے بعد جو درجہ وہ بھی 29 کا ہو، ایسا نہیں. تو یہاں مفہوم بتایا لوگوں نے، مثلا اگر ہوا اور آپ نے چاند نہیں دیکھا اور آپ اگلے دن افطار سے تھے، تو اگر مان لیا کہ وہ پہلی تاریخ بھی حقیقت میں رہی ہو تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عین ممکن ہے کہ چاند نکلا ہو لیکن بدلی تھی نظر نہیں آیا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، بارہا ایسا بارہا ہوا ہوگا کہ چاند نکلا لیکن بندی کی اس نظر نہیں آیا، تو فرمایا آپ نے کہ نصف نہیں ہوگا آپ کے سلام، چاہے چاند چاہے مہینہ واقعتاً 29 کا رہا ہو یا 30 کا تھا لیکن آپ کو معلوم نہیں ہو سکا، تو آپ میں کمی ہوگی، کوئی کمی آپ کے نہیں ہوگی. ایسے ہی چاند نظر نہیں آیا، اب لوگوں نے وقوف عرفہ کب کیا؟ 10 ذی‌الحجہ کو کیا. چاند نکل چکا تھا لیکن نظر نہیں آیا، لہٰذا لوگوں نے اگلے دن چاند دیکھا تو ذوالقعدہ کو 30 پورا کرنے کے بعد، اور حالانکہ چاند نکل چکا تھا لیکن بندی کی نظر، اور تو کئی ذی‌الحجہ کو وقوف ہو گیا، وقوف عرفہ. ابھی منا کس دن چلا گیا؟ 11 کو. کوئی ثواب میں کمی ہوگی اس کی وجہ سے؟ نہیں ہوگی. فرمایا صلی اللہ شہرہ عید لا، یعنی دو مہینے ایسے میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، لہذا جو ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں، باقی ثواب میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں. لیلۃ القدر جب بھی آپ کی پڑھے، کوئی کسی دن منائے لیلۃ القدر، کوئی کسی دن، آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی ثواب کیسے بھی بنے گا. مکے والے تو کہ ایک دن پہلے وہ منا لیتے، ہم لوگ ایک دن بات کرتے ہیں تو کیسے جو ہے ہو جائے گا، اس کی فکر ہمیں آپ کرنا ہے نہیں کرنا ہمیں آپ کو. ہمیں تو یہ ہے کہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، باقی آگے ثواب میں کمی انشاءاللہ اس کے بعد پھر نہیں ہونا ہے. شہرہ عید لا انقصان. پورا کریں نہیں، معلوم ہو گیا کہ بغل گاؤں والوں نے دیکھا تھا، دن میں آ کے بتایا ان لوگوں نے ہم نے چاند دیکھا ہے، صبح آ کے بتایا ان لوگوں دن میں، پتا کرنا اس کی کیا کرنا، پتا کرنا اس کی آ کے بتایا لوگوں نے کیا جی، تو دوسرا مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کون سا ہو گیا؟ دوسرا ہو گیا کہاں سے فون کر لیا؟ ہاں وہاں ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، قدرتی نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت سے لڑائی نہ کریں. جنا صاحب ایک سال ہوتا ہے، یہ 11 سال تقریباً ہر سال ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ کیسا نظام ہے یہ فطرت کا نظام، قدرت کا نظام اسی طرح اللہ کا رکھتا ہے. یہ جو سسٹم ہے 16 سسٹم پورا اس کے بتا لگے تو قدرت کا نظام ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا، لہٰذا قدرت سے ٹکر نہ لیا، قدرت کے خلاف نہیں. ہاں تو ایک دن پہلے ہو رہا ہوں، میں فون سے کچھ فرم نہیں کرتا ہوں. ہاں تو یہاں تھا دکھائی کہاں دے گا، تھا ہی نہیں، جہاں ہونے کا امکان ہو وہاں ہونا تھا، یہاں تھا ہی نہیں، کہاں دکھائی دے گا آپ، بالکل کھلا آسمان تھا، کچھ نہیں، کہیں نظر نہیں آیا آپ ہر طرف، تو وہاں تھا ہی دکھائی کہاں دے گا آپ کو. کیا جی، ہمیں سعودی سے مطلب نہیں رہتا، ہمیں تو کیا ہے ادھر آئے تم ہو فصل وہ ادھر آئے تم ہو فین گما آئے تم فاطم الحدت شاہ بہنا خلافی، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، 30 کی پورا کرنا، اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو ہمیں اسے کیا مطلب کون کم منانا ہے، اس سے مطلب ہمیں نہیں. ہمیں تو بس یہ ہے کہ حکم دیا گیا یہ، اور یہ ہر سال اختلاف ہونا، یہ وہاں سے یہ بتاتا ہے کہ چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا نظر، ایک ہے نکل کر کے نظر نہیں آیا بغل گاؤں والوں نے دیکھا میں نہیں دیکھا، یہ اور چیز ہے، اور ایک سرے سے چاند کا وجود نہ ہونا ہی اس تاریخ میں آپ کے علاقے میں یہ الگ چیز ہے. لہٰذا ہر سال کا فرق، ہر سال یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ چاند طلوع ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سسٹم میں چاند کو کم نظر آتا ہے، چاند کتنے سورج کے کتنی دیر بعد چاند کتنے فاصلے پر ہو تو نظر آتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے، جب اتنا فاصلہ تھا ہی نہیں ہندوستان پر کہاں سے آپ کو آئے گا، طلوع ہی نہیں ہوا یہاں پر چاند، تو یہ دونوں اس میں لوگ فرق نہیں کرتے، اور اس کے بعد دونوں کا حکم کیا لگا دیتے ہیں، وہی کی لگا دیتے ہیں آپ. ہر سال ہمیشہ ہوتا ہے، سال کے ہر مہینے میں بعد میں ہوتا ہے، ایسا ہی رمضان سال کے ہر مہینے میں وہاں چاند پہلے دکھائی دیتا ہے، سسٹم ہے چاند کا. آگے ہوگی وہاں کے کیلنڈر میں آپ کو تاریخ پہلے ملے گی آپ کو، وہاں پر وہاں اپنے حساب سے لوگوں نے پہلے ملے گی آپ کو. ہاں تو قریب کے علاقے جہاں پر یہ ہے کہ چاند کا اپنا ایک مطلع ہوتا ہے، اس کے مداحد آتے ہیں، ہو سکتا ہے اختلاف اس کے اندر، وہ لوگ اپنا ان کا اعتبار کریں جو اس کے تاب میں آتے ہیں. مطلب یہ غلط قسم کا لوگوں نے اس وقت پھیلا رکھا ہے، غلط قسم کے لوگوں نے اس طرح پھیلا رکھی ہے سب، کہ پوری دنیا کے اندر ایک دن سوم کا آغاز ہو اور ایک دن عید ہو، اور اسے اتحاد کا نام دیا جاتا ہے، تو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام سے بغاوت کر کے سب اتحاد ہوگا مولانا سر. اسے کیسے اتحاد اس کے اندر ہوگا سر؟ اللہ جب یہ حکم نہیں آپ کچھ کرے گا تو یہ اتحاد کے نام پر کہنا کہ سب ایک دن ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہوگا. تو باقاعدہ ہر سال اختلاف ہونا بتاتا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے. دوسرے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اعتبار سے کریں آپ تو اس سے پہلے 50 سال پہلے مولانا صاحب ہوتا 50 سال پہلے تک کیونکہ شریعت کا اصلی حکم دہی ہے کہ ایک ساتھ سب کی عید ہونی چاہیے یہی ہے نا. لیکن 1300 سال تک اس پر عمل ممکن نہیں تھا. 1300 سال کے بعد اس پر عمل گویا کہ ممکن ہو سکتا. عید مولانا صاحب شریعت نے مسلمانوں کو ایک ایسا حکم دیا تھا جس پر عمل 1300 سال بعد ہی ممکن تھا. یہی تو مطلب سمجھ آیا؟ مہربانی سمجھا رہی ہوں. شریعت نے مسلمانوں کو ایک ایسے امر کا مکلف بنایا تھا جس پر عمل صحیح معنوں میں 1300 سال بعد ہی ہو سکتا تھا. 1300 سال بعد, اس سے پہلے عمل نہیں ہو سکتا تھا. جب یہ ہر سال اختلاف ہوتا ہے, آپ کے دادا پردادا لوگ مولانا صاحب رمضان اور عید ماں کے حساب سے کرتے رہے ہوں گے یا جہاں کے حساب سے کرتے رہے ہوں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں آدمی مجبور ہو تو غیر مکلف نہیں ہے. تو شریعت نے ایسا حکم دیا تھا اس پر 1300 سال تک صحیح طور پر عمل نہیں ہو سکتا تھا, مجبور سے لہٰذا معقول ہو سے بولو اسلامی نظام ہو سکتا ہے. 1300 سال تک عمل صحیح نہیں ہو سکتا تھا, 1300 سال کے بعد اب ممکن ہوا کہ اسلام کی جو تعلیمات تھی اس پر ان سہولیات کی وجہ سے عمل ہو سکے صحیح طور پر. ایسا اسلام نے اسلام نے تو صوم اور صلات کے سلسلے میں ایسے وقت کی تعین کے لیے ایسی چیزوں کو آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی گوشے کے اندر ہوں, بالکل آپ ناخادہ ہوں, جاہل ہوں, سب کچھ ہوں, تو بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے صلات کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا, سوم کا ہمارے وقت ہوا کہ نہیں ہوا. اسلام نے تو وہ نظام رکھا ہے آپ کے لیے, اس میں آگے حدیث آ رہی ہوں, اس میں کوئی دخل نہیں حساب کتاب کا. لہذا صلات کے لیے کیا اوقات رکھے ہیں؟ ہاں سورج طلوع غروب ہو گیا, مغرب وقت ہو گیا, سرخی غائب ہو گئی, عشاء کا وقت ہو گیا, اس کے بعد دیکھیں صبح کے سفیدی نمیدار اور کون سا وقت ہو گیا؟ فجر کا وقت ہو گیا. اس کے بعد نصف النہار ہو گیا تو زوال ہوا, عصر کا وقت ہو گیا, مثل ہو گیا. تو یہ ایسی چیز ہے دنیا میں کہیں رہے ہیں, چاہے گھڑی ہو چاہے نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, ایسے سوم کے بارے میں رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کب سے کب تک سوم رکھنا ہے آپ کو, اب کس تاریخ سے کس تاریخ, دنیا کی کسی کو چمر چاہ نظر آ گیا آپ سوم کا آغاز کر دی, نہیں نظر آیا تو نہ کیجیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو سوم صلات ان سارے بازار حج کے مسئلہ ایسے وہ احکام دیے ہیں جن پر دنیا کے کسی گوشے میں رہ کر کے کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی عمل اس پر وقت پر کر سکتا ہے. ایسے احکامات دیے ہیں, ایسے احکام نہیں دیے اسلام اس پر عمل کتنے سال بعد ہو سکے, 1300 سال بعد ہو سکتا ہے, ایسا جو حکم نے دیا شریعت میں. تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے طرح کا, اور اتنی شدت سے لوگ کرتے ہیں لگتا ہے شاید انہیں کا جو ہے سب لوگ قبول کر لیں, اس کے بعد جو اصل ہے وہ پیچھے رہ جائے وہ. تو یہ غلط بات ہے ہمارے ساتھ, ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں آپ, اور ایسے انداز سے پیش کریں کہ لوگ اتحاد کے نام پر وحدت کے نام میں سارے مسلمانوں کے جہاں سے مہینے کا آغاز ہوا اس کے بعد سب سے مہینے کا آغاز ہو جائے گا. اگر عرب علاقے میں چاند نظر آ گیا اس کے بعد آگے جہاں تک جائیں گے آپ چاند غروب نہیں ہوگا, ہر نظر اگلے دن جو چکر آ گیا ہر نظر آئے گا آپ کو. تو پہلا مہینہ آغاز کہاں سے ہوا؟ ہر مہینے کا آغاز ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں ہوتا, کبھی کہیں سے آغاز ہوا, کبھی کہیں سے آغاز ہوا. تو مہینے کا آغاز جہاں ایک بار ہو گیا آگے جہاں جائیں گے وہاں پر اس کے بعد مہینے کا آغاز ہوتا جائے گا. اس کے بعد آگے ابھی ساری ہوں آگے ابھی ساری پڑھیں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا امت امی, ہم لوگ تو ناخوانہ قوم ہیں, ان پڑھ. کیا فرمایا آپ نے؟ ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں, اور پتا لا نکتبو ولا نحسب, نہ تو ہمارا لکھنے اکھنے سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہمارا حساب و کتاب سے کوئی واسطہ ہے. ہم لوگ امی ناخوانہ قوم ہیں, ہمارا کتاب لکھنے پڑھنے یا اسی طرح سے حساب و کتاب سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم تو خالی یہ جانتے ہیں کہ مہینہ کبھی اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے, اور کوئی مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے, بس ہم یہ جانتے ہیں ہمارا سیدھا مہینہ ہے. تو فرمایا ہم نے کہ ہم لوگ جو ہے امی لوگ ہیں, ہمارا حساب و کتاب سے واسطہ نہیں ہے, لہٰذا ہمارا سیدھا سادہ مہینہ ہے. چاند نظر آ گیا مہینہ شروع ہو گیا, اور چاند نظر نہیں آیا مہینہ شروع نہیں ہوا. اور شمسی مہینہ جو ہے مولانا صاحب وہ بس بتا دے کوئی دیکھ کر کے صورت کی پہلی تاریخ ہو گئی. اس کا مکمل دارمدار کس پر ہے؟ مولانا صاحب حساب و کتاب پر ہے. تو کیا فرمایا آپ نے کہ ہم ناپادہ لوگ, ہمارا سیدھا حساب ہے, چاند کا حساب ہمارا ہے. ہمارا سیدھا حساب کس کا ہے؟ چاند کا ہے. نظر آ گیا تو ٹھیک, ابھی 2900 تک ابھی ایک نیا مہینہ آغاز ہو گیا. اور باقی دوسری قومیں ہیں جو شمسی حساب کرتی ہیں, اس میں حساب و کتاب ضرورت پڑتی ہے. وہ حساب و کتاب والا مہینہ ہے. ہمارا مہینہ حساب و کتاب والا نہیں ہے. کوئی بھی امی ہو, جاہل ہو, ان پڑھ, سب کے لیے مہینہ ہے. اور وہ والا مہینہ دس کیلنڈر کی بھی بتا دیں مولانا صاحب, دس کیلنڈر کے کی کون سی تاریخ اور کیا کون سا مہینہ ہے. جب سے شروع ہوا تبھی سے باقاعد لوگ حساب و کتاب سارا جنتری ہوگی تبھی. اور نہ یہ جو قمری مہینہ ہے, وہ ہر مہینے کم سے کم پہلی تاریخ بتا دے گا آپ نے کہ یہ پہلی تاریخ ہے اور یہ 14ویں تاریخ ہے. یہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے خیال میں واضح مفہوم کیا مولانا صاحب؟ یہ مفہوم اس لیے کیا مولانا صاحب کہ ہم ناقادہ لوگ ہیں, ہم قمری مہینے سے حساب کرتے ہیں. ہمارا مہینہ 2930 کا ہوتا ہے. اور باقی دوسرے لوگ حساب کرتے ہیں, وہ کیسے شمسی ان کا حساب ہوتا ہے, اس میں ضرورت پڑتی ہے, حساب و کتاب کی پڑتی ہے. ہم لوگ حساب و کتاب آئے نہیں ہیں. یہ غلط مقول بھی نکالتے ہیں مولانا صاحب. اس وقت حساب و کتاب لوگ نہیں جانتے تھے, لہذا اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ حساب و کتاب سب جان گئے ہیں. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حساب و کتاب سے کرنا چاہیے. لہذا چاند وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حساب اگر ہمارا بتا رہا ہے کہ چاند یہ فلاں تاریخ کو پہلا مہینہ آغاز, وہ چیز ہونا چاہیے, غلط ہونا صاحب. پوری امت کا اس کے برخلاف اتفاق ہے مولانا صاحب. صرف ایک نام ملتا ہے محفل عبداللہ بن شفیر کا, ایک نام بس. اس کے خلاف پوری امت کا اتفاق ہے, حساب و کتاب کا اعتبار نہیں ہے. پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے ایک نام کے علاوہ کہ مہینے کے آغاز میں حساب و کتاب کا قطعی طور پر اعتبار نہیں ہے. کوئی اعتبار نہیں حساب و کتاب. قال حدثنا بشير بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن جبير بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدم بين احد منكم بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم عند اليوم. تو رمضان سے پہلے پیشگی سوم رکھنا, رمضان شعبان کے اندر استقبال میں کوئی سوم رکھنا نہیں صحیح, استقبال کی لالچ سے کوئی سوم رکھنا. شروع میں طریقہ یہ تھا رمضان کے بارے میں, کئی مرحلے کے بعد اس شکل میں ہوا ہے کہ اگر آدمی کوئی سوم سے افطار کا وقت ہو گیا, اگر آپ افطار کے ٹائم سو گئے افطار سے کرنے سے پہلے, تب رات بھر آپ کھا نہیں سکتے. افطار کے ٹائم اگر آپ نے نہیں کھایا اور سو گئے تب رات بھر نہیں کھا سکتے, اگلے دن آپ کو بغیر کچھ کھائے پھر سے سوم رکھنا ہے. یہ پہلے شروع میں اس طرح تھا, مشکل تھا سوم پہلے. اگلے دن شام ہوگی تب کھائیے گا, پھر افطار کیجیے گا. اب یہ بیچارے دن بھر سوم سے تھے, محنت کی ہوگی انہوں نے, شام کو آئے بیوی کے پاس اور کہا کچھ ہے کھانے وانے کہ نہیں, افطار کا ٹائم ہونے والا ہے. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, افطار کیے دوں میں آپ کو, ابھی کسی پڑوسن سے میں دیکھتی ہوں, مانگ کر بھجاتی ہوں. بےچارے دن بھر کام کرتے رہے تھے کھیت میں, کہیں دن بھر کام کرتے رہے ہوں گے. وہ جب تک گئی ہوں ان کی محترمہ کو تلاش نہیں, کہیں سے لے کر کے آئے. ذرا دن بھر تھکا ہوا آدمی اگر بستر ذرا سے چار پائی پر اگر پیٹ رکھے تو کیا ہوگا, اس کے بعد نیند آ گئی ان کو, سو گئے. بےچارے لے کر کچھ آئے, کہیں ڈھونڈ ڈانٹ کے دیکھا کہ سو رہے ہیں, وہ تو کہا خائی بٹن لگ. اب تو کیا ہوا, خائی وہ کھا پھر, اب تو میں لے کے کھا بھی نہیں سکتے آپ. اب بغیر کچھ کھائے پھر سے روز اگلے دن شروع ہو گیا ان کا. جب دوپہر ہوئی تب بسی کھا کے گر پڑے ہو. آپ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا, تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور آگے نازل ہوئی نازل جی ہاں, تو بہت خوشی ہوئی اس کے بعد لوگ کی آسانی سے پیدا ہو گئی کہ رات پوری رات آپ کے لیے ہے, کھائیے پیئے, تعلقات قائم کیجیے بیویوں سے, سب اجازت دے دے گی اس کے بعد.